Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast speciális Gamescom-os kiadásának annyira speciális második epizódja, hogy kb. 6-szor próbáljuk felvenni. Tönkrement a hangcuccunk, amivel felveszünk, nem a hangcucc mentőkre. Nem a hangcuccunk, a kábel, a táskában megnyívődött. Az a kábel. Úgyhogy most ezt a Mackó laptopjának a beépített mikrofonjával veszük föl. A hangminőség éppen ezért olyan, amilyen. Ennyit a bocsánat kérdésről, én Somosi László Liquid vagyok. Mellettem ül Drag, Csető Zsolt, MC Mackó, Géci Attila, illetve kicsit oldalra nézek, akkor Vorhókot látom, aki polgári nevén Lustig Zsolt, mindjárt a Gamer 365 szerkesztői vagyunk. Így van, itt vagyunk Kölnben a Gamescomon. És most a számunkra első napjáról fogunk beszélni a Gamescom, nem is a Gamescom, hanem a Gamescom előjátékának számító konferenciás napról. Mit csináltunk ma? Voltunk konferenciákon, amiket ti is láthatatok az oldalon. Például voltunk egy Microsoft konferencián, és voltunk egy Sony konferencián is. Illetőleg volt este egy Xbox Play Day vagy Play Evening jellegű program, ahol kipróbáltunk egy csomó játékot, köztük az Alien Isolation-t vagy a Sunset Overdrive-ot. Igazából a Rajna két partja között ingáztunk egész nap, mert hogy ez volt az a két helyszín, ahol a konferenciák, illetve ezek a úgynevezett hands-on eventek voltak, ahol ki lehetett próbálni mindenféle új játékot. Külön öröm volt, hogy mindezt a kölni dugó közepette tettük meg ezt a másfél kilométer, mert délután 2 és este 10 óra között, hát azért van forgalom Köln belvárosában. Ha egy kis ingerültséget éreztek ebben a mai podcastben, akkor ne lepődjetek meg túlságosan. A hiba nem a ti készüléketekben. Ja, a cérna már elszakadt egy jó párszor. Áztunk, dugóban vártunk, hídon néztük a Kölni Dómot indokolatlanul negyed órán keresztül, és hasonló dolgok történtek velünk, de láttunk megint és találkoztunk egy csomó hírességgel. Kojima az egy dolog, hát őt sajnos nem sikerült sarokba szorítani, de... Még. De még mielőtt belemennénk, megint síró bicsizek vagyunk. Sírunk, mint a fürdős kurva. Itt vagyunk a világ egyik legszebb városában, és csomó videójátékot látunk, meg próbálunk, és olyan energiaitalt iszunk, amitől zombivá lehet válni. Úgyhogy semmi, ez egy fárasztó, de egy jó nap volt. Valóban találkoztunk egy csomó celebritással, kezdve ott, hogy a Microsoft konferencián tőlünk Légvonalba kettőre ült Ted Price, aki a Insomniacnek a főnöke. Ratchet és Spyro apukája. Így van. Akivel, na mit csináltunk, nem a WC-be kísértük el, hanem interjút készítettünk vele, úgyhogy Sunset Overdrive-val kapcsolatos véleményét és egyéb titkait azt hamarosan olvashatjátok a hasábajainkon. És ilyenkor derül ki, hogy ezek, és ez szerintem minden ilyen alkalommal, mondjuk, hogy mennyire közvetlen emberek. Én miután ti interjúztatok vele, én utána nem sokkal játszottam a Sunset Overdrive-val, és ilyenkor általában beállítanak valami kis valaki, kis embert mögéd, még csak nem is fejlesztőt, hanem egy erre kiképzett hostest, aki elmondja a gombkihoztást, meg ad pár alapvető tanácsot, és legnagyobb meglepetésemre maga Ted Price állt mögé, és ő okított ki a játékból, és adott jó tanácsokat, és amikor meghaltam, akkor elmesélte, hogy miért haltam meg, és mit kellett volna csinálnom, hogy ne halljak meg, és taktikai tanácsokat adott, és a végén megkérdezte, hogy mi a véleményem a játékról. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív meglepetés, egy teljesen közvetlen embernek tűnt a beszélgetés. Egy másik alapján embert is megtörtünk, akiről legendásan nem szeret interjúzni, mégis közvetlen elbeszélgetés során egy ilyen 10 perces kis mini interjút csináltunk a Forza apukájával, aki pedig a Dan Green volt. Ott is megtréfált minket a technika ördöge, de ez mit sem. Tehát ezt ti nem fogjátok észrevenni, de mi itt is szenvedtünk. Ma valahogy a technika az mindenhol kitolt velünk, a wifi-re alig bírtunk felcsatlakozni, örültünk, hogy ezt az egy szem tweetet. Próbálkozunk a Twittert és a Facebookot amilyen frissességgel lehet update-elni, de amikor beengednek 3-4 ezer embert egy holba, amit kiszolgál 3 wifi router, azt nem biztos, hogy hogy pont mi kapunk slotot azon a routeren. De reméljük, hogy a hétre le tudtuk már előre ezeket a mindenféle gondokat. Főleg úgy, hogy innentől már nem nagyon fogunk ingázni, mert egy helyen leszünk végig a vásárcsarnok területén. Kivel találkoztunk még? Hát úgymond idézőjelben ti Kojimát láttatok, de Kojimához, ahogy mondtátok, reménytelen hozzá. Ne, kérni. Hát őt bevitték a színpadra, meg levitték, szerintem ő utána ment is. Tehát nem maradt ott. Nem maradt ott, és előtte sem láttuk ott kolbászolni. Valószínűleg a dobozos videó után néhány kínos kérdést kapott volna, amire nem tudott válaszolni. Voltunk autogramozni szemlékkel. Sőt, szemlék, nagyon, ő is egy nagyon közvetlen fickó volt, csak volt mellette egy producer, vagy nem tudom, valaki, menedzser. Aki, vagy menedzser. Rohadék menedzser. Egy menedzser, aki kísérgette őt, és hát ő így nem hagyta, hogy ott kikérdezzük, de mondta, és utána kedves volt ugyanez az úr, mondta, hogy kit kell keresni ahhoz, hogy majd tudjunk vele, úgyhogy elvileg holnap megyünk a kontakthoz, és megpróbálunk szemlékkel is egy beszélgetést kieszközölni. Láttuk a Sony konferencia után a Devil May Cry főszereplőjéről mintázott Tamim Antonianidest, aki ugye a Ninja Theory-nak a főnöke. Ninja Theory. És egyébként semmi köze a Dantéhoz az abszolút, embernek. Tehát ez beteg, aki így összekapcsolta a kettőt, így élőben abszolút látszik, hogy tök más. Láttunk még... Kit láttunk még? Hát a teljes Sony vezérkart, hát a Microsoft vezérkart, az Yves Gilmour bácsival minden sarkon összebotlunk már. Igen. Összeírtam 6-8 kérdést így az Ubisoft-tal kapcsolatban. Még a mostóban is ott összekacsintottunk egyszer. Kis túlzással. Ja. Az öreg ment valamit, a manzsettájából mosott ki valamit ott a csapnál aztán. És igazak azok a pletykák, hogy szemlék után bementetek a klotyóba? Abszolút igazak. Abszolút igazak. Jó, WC-re kellett mennem. Helyes. Mi egyébként azért Xboxon, azért láttunk sok Xbox konferencián, azért láttunk sok híres embert, mert valamiért beültünk, majd nem közéjük véletlenül. Ott ültek mellettünk az egész, hát akik felálltak és kimentek, úgyhogy mindig láttuk, hogy milyen játék jön, mert éppen az az ember vágta magát vigyázálásba, aki... És innen látszik egyébként, hogy ez egy mennyire elpróbált esemény, hogy mennyire forgatókönyv szerint, mert nyilván úgy mennek, de érdekes, mégis sikerül ezeket azért viszonylag közvetlenül. Ja, hát az teljesen standard, hogy te ott benülsz egy konferencián, akkor sokkal praktikusabb, hogy inkább a sugógépet olvasod, mint hogy azt figyeled, hogy mit magyaráznak. De milyen jól egyébként most már ez a sokadik ilyen, és én most már azt figyelem, hogy melyik profi ebben a sugógép. Igen, és például pont azt beszéltük, hogy a Halo-s csajszi mennyire nem volt profi, és például Phil Harrison mennyire pro, ugye ő neki már aztán tényleg évtizedes tapasztalata van, és látszik, hogy volt három, és volt egy a lábánál, és mindig amerre ment, látszott, hogy ő tudta, hogy hol van, és így ritmusban ment végig rajtuk, és sose tűnt úgy, mintha megakadna. A hírós csajon pedig, aki látta ott, szerintem át is jött, hogy ő minden sortörésnél megállt konkrétan. Igen, igen, igen. No de, játékok. Szerintem ti játszottatok, én játszottam a legtöbb játékkal. Ezt kell, mi kifejezetten, én személy szerint nem játszottam ma semmivel. Én több mindennel is. Kezdjük azzal, amit hárman játszottunk. Ez a Alien Isolation volt, már mind a Warhawk is kipróbálta, én is kipróbáltam. Na, ti mennyi ideig bírtátok? Hát én úgy 3,5 percig, tudom, hogy te tovább. Hát én 18 nem, percig bírtam. De 18 nem volt az 18. De 18 volt a számra. 18 volt, 15-öt egy asztal alatt töltött egyébként. Igen, egyébként kis túlzással, igen. De azt mondta a Csóka, hogy nagyon közel voltam a végéhez, és hogy nagyon keveseknek sikerült idáig eljutni, úgyhogy... Ezt visszaigazolom, néztük, általában az első sarkon megdöblött. Szépen. És én még ilyen extra titkos kincseket is találtam az egyik ilyen leágazás. De ne téged fényezzünk, hanem mondjuk azt, hogy ez egy kurva jó játék. Beszarás játék lesz. Így van. De az annyira beszarás, hogy így utána elgondoltam, hogy miért akarok én ezzel játszani, miért akarok én az Alien elől ilyen... Annyira beszarás, hogy a mackó úgy állt föl, hogy a fejlesztőknek azt mondta, hogy fiúk, én most beszarok. akartam. És aki pillanatra megdöbbentek, ezt azért fogták, nem, hogy valószínűleg poént mondott ja, itt ja, a ja, játék újságíró. Pedig nem. Pedig nem. Not. De lehet rajta azért fosni rendesen. Hát nagyon durva, tehát nagyon iszonyat nyomasztó, és ugye a kezedben van a pittyegő, és úgy vettem észre egyébként, hogy az a trükkje a játéknak, hogy egyes sarkokon, tehát minden egyes, a szobának a különböző sarkai úgy vannak kidolgozva, hogy ott félig meddig egy-két scriptet csinál, tehát így kerüli meg az asztalt, meg úgy kerüli meg az asztalt, mondjuk, vagy a doboznál direkt megállítják, iszonyat gyorsan rádrassol, úgyhogy a doboz mögött kuporogsz, ezt látod a pittyegőn, és utána megáll a doboz mögött, és ezt a másik oldalról is valami hasonlót eljátszik. Tehát azért itt vannak ilyen viselkedési minták, lehet, hogy 4-5 óra alatt kiismeri az ember, de 4 óra alatt ez... Úgyhogy gyakorlatilag csak az volt az egyetlen probléma, hogy már az immerzióval kapcsolatban, hogy körülötted röhögtek a fejlesztők, meg állt körülötted egy csomó ember, meg villóztak a fények, meg szólt a diumdisun, tehát így nem tudtad magad úgy beleélni abba, hogy mi van ott, de hát ezt egy szobába egyedül, hát szerintem infarktust fognak kapni emberek, de... Pont arról beszéltünk, hogy ez így 4 órában nagyon fasza, de több órában, hogy ez hát hogyan... Hát hogy ezt egy órán, meg hogy ezt hogyan bírod egy órán keresztül... Nem tudom, de mindesetre a játék nagyon jónak tűnik. Arról beszéltünk, hogy talán nem annyira szép, mint amennyire számít. Jaj, a bokeh effekt ilyen nagyon pixeles volt például. Bár még van idő a megjelenésre, ja. Tehát még lehet rajta csiszolni, de nem nézett ki rosszul, jól nézett ki, de valahogy ugye az előzetes videók meg képek alapján... Hát lehet, hogy PC-n úgy fog kinézni. Lehet, egy fokkal többre számítottunk. Ja. Én játszottam a Sunset Overdrive-val. A Sunset Overdrive, ha valaki a videóból azt a következtetést vonta le, hogy ez egy ilyen nagyon fun, vidám, pörgős, klassz játék, akkor teljesen igaza van. Nagyot téved. Nem, teljesen igaza van, ezt ők úgy jellemezték, hogy a világ vége is lehet szórakoztató fun, és ez tényleg így van. Fogunk róla írni egy hosszabbat, meg van interjúnk a Ted Price-szal, meg ki is próbáltam, úgyhogy van róla tapasztalatunk. Egy helyszín volt kipróbálható, egy vidámpark, kvázi. A játék lényeg az, hogy folyamatosan mozgásban kell lenned. Tehát az, hogy minden így grindolható, meg ugrálnod kell, és hatalmasakat ugorhatsz, és onnan lőhetsz, az nem lehetőség, az szükségszerűség. Az első halálomkor azt mondta Ted, akit én már csak Tednek hívok. Teddy, így van, hogy most azért haltál meg, mert túl sokat voltál a Földön. Ha a Földön maradsz túlságosan sokáig, akkor hiába dodge-olsz jobbra-balra, meg hiába futsz, meg fogsz halni. Úgyhogy használd a magasságot, meg használd a vertikális lehetőségeket. És valóban így van, tehát ahogy így egy felsőbb szintre kerülsz az ellenfelekhez képest, a grindolás az, hogy csúszkálsz, az viszonylag megengedhet, viszonylag könnyű ráugrani valamire, egy gombnyomással rajta is maradsz, közben tudsz lőni, ez is szintén egy nagy taktika. Háromféle nagy ellenfél típus van, de erről fogunk írni. Tehát erről abszolút pozitív volt a tapasztalat. Ezen kívül játszottam a... Még ne, Sunset Overdrive. Igen. Megdicsértünk titeket a community managernek, aki az Insomniac valószínű community managere volt a srác, egy ilyen jó kommunikációs készségekkel rendelkező fickó. Igen, és... amíg vártunk az interjúra, vele beszélgettünk, és így kérdezgetett bennünket, hogy mégis honnan jöttünk, stb. És hát szóba került, hogy ha megnézzük azt, hogy itthon, legalábbis mi így szúrtuk le, hogy melyik Xbox One exkluzív jött be nektek leginkább azok közül, amik jönnek a közeljövőben, akkor talán ez lehet a leginkább kiemelni. Igen, ennek őszintén örültetek, és tökre örült neki, hogy pozitívan fogadtuk, és kérdezte, hogy milyen nálunk a közösség, mondtuk, hogy tök jó, mert egy-egy ilyen konferenciát rengeteg kommentben és rengeteg beszélgetés, diszkuszió során kibeszélitek, végigbeszéljük, és ennek nagyon örült, úgyhogy köszönjük nektek így ezúton is. Mivel játszottatok még? Én játszottam mindent, te mivel játszottál még? Én csak nézelődtem igazából ezek után. Én Forza Horizon 2-t játszottam, ahol mellettem valószínűleg minden idők egyik legrosszabb autóversenyjátékosa játszott, hogy megállapítottuk. Valószínűleg rossz játékot választott, azt hittem, hogy a Carmageddonban van, nem a Forzában. A Forza Horizon 2 ugye, amikor leginkább az E3-ok kijöttek belőle a gameplay videók meg a trailer, amin ez a tengerpart menti pálya volt a főszereplő, és ezen is lehetett játszani most is. Sokan közték, egyébként én is azt állapítottuk meg, hogy hú, hát ez árkádosabb lett, és játszva nem így tűnt. Nem tudom, hogy, így, hogy mennyire volt, hogy mennyire állítható, vagy nem állítható. Azok mellett, a beállítások mellett, ahogy a demo futott, az teljesen olyan volt, mint a... vagy legalábbis nagyon-nagyon hasonló volt ahhoz, amit az első rész hozott így vezetési modellben, tehát aki azzal elégedett volt, vagy azt szerette, szerintem itt is meg fogja találni a számítását. A játék a Forza 5 motorját használja, ennek megfelelően nagyon szép. Ennyi, egy pályát lehetett játszani, tehát túlságosan, rettenetesen sokat nem tudok róla mondani. Ti interjúztatok ott a nagy főnökkel, majd erről bővebben. Ami még érdekesség, hogy nem nyertünk idén Xbox One-t, mert nem vártuk meg a tombola sorsolást. Igen, és elég látványosan más volt ez az Xboxos. A tavalyi sztéket sütök, ázsiai büfé van, meg ez, meg az, meg folyik a sör, meg a bor, meg a pezsgő. Meg óránként Xbox van. Meg, de fél óránként Xbox van. Ehhez képest idén kukurivurst volt, és kis ilyen másfél decis poharakba adták a sört, és nem tudták elég gyorsan csapolni, mint ahogy fogyott ennek meg fel. Nem sírunk, hát az is valami, de látszott, hogy ez már nem egy ilyen konzol launch esemény, hanem egy már éppen kevésbé akarták megvesztegetni az újságírókat, erre utalsz? Olyannyira, hogy ugye volt ez a, hogy hívták ezt az energiaitalt, amitől mindenki zombi lesz a... Overcharge. Aki ott megnézte a Sunset Overdrive prezentációt, vagy játszott vele, ott külön a fejlesztők mögött volt egy hűtő, és abból kapott egy ilyen italt, és nagyon sajnálom egyébként, hogy ti ezt nem kóstolhattátok meg, mert mégiscsak én nagyon szeretem ezeket az ilyen játékos emléktárgyakat. Szeretem ezeket a játékos emléktárgyakat, amik kapcsolódnak a játékhoz. Úgyhogy szerettem volna, ha ti is megkóstoljátok, de hát keveset kaptunk belőle. De valamilyen rózsaszín, meg narancssárga hólyag van a nyakadon, az természetes? Jaj, de nagyon lassan vettem. De mindjárt meg is nézem a táskámból, hogy van-e valami erre. De nézzem, az a táska meg... Kaptunk egy kis lootot a végén. Valaki úgy telepakolt ezt a táskát ilyen italokkal, hogy semmi nem láttuk, se a fejlesztők nem látták, hogy hozta ki mögülük. Nem tudom, egy tárcányi belekerült abba a táskába. Legalább. Hogy került oda, a franc se tudja. Na, de akkor csak jut. Na, akkor csak jut nektek is. Úgyhogy ti kis zombik lehettek. Igen. Na, menjünk aludni lassan. Én még láttam a Dying Light, ezért játszottam a Dying Light-tal. De az nagyon keveset játszottam, és megyünk belőle egy ilyen hosszabb prezire, úgyhogy ahol emléke, nem? Megyünk. Holnapra annyit, hogy megyünk a show floor-on leszünk, illetőleg már be van táblázva a napunk a... Rengeteg sok belsős prezi lesz, úgyhogy a... Holnap kezdünk, holnap megyünk Sonyhoz, legalábbis részben, holnap megyünk Nintendohoz, holnap megyünk a Warnerhez, holnap megyünk arra az egy órás eseményre, ahol az Evolve-ot remélhetőleg mind a négyen kipróbáljuk. A francba öten kellett volna jönni, most így ki lesz a szörnye? Kiválasztunk valakit. Én leszek a szörny az Evolve-ból. És holnap az, szerintem holnap lesz, holnap egy nagyon kemény nap lesz, holnap van a sajtónap. Viszont 7-kor végzünk már, úgyhogy lehet, hogy korábban. Ilyen 9:30-10 körül már podcast lesz, és nem ilyen hajnali kettőkor. Akkor, amikor ez kikerül. Na hát, akkor... Ennyi volt ez a keddi nap, és holnap vissza fogunk jönni az élményeinkkel. Remélhetőleg jobb hangminőségben. Csókoltatunk mindenkit. Igen. Kész csók. Halihó.